Na Allegro mają, a do tego sprzęt komputerowy w super cenach i z wygodną płatnością Allegro Pay. Allegro, nasz największy sklep. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 16, serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Wiceminister spraw zagranicznych rozmawia w Berlinie o odszkodowaniach dla Polski za straty wojenne. Jutro w Sejmie początek prac nad projektem ustawy, która ma, jak mówią jej autorzy, odblokować Trybunał Konstytucyjny. Nad morzem czuć już lato. Na plaży w Świnoujściu nie brakuje spragnionych słońca. Tak jak latem. No jest 24. No fajnie. Ciepło bardzo. Piaseczek wygrzewa stopy? Dogrzewa. Raport o stratach wojennych Polski w wyniku niemieckiej agresji i okupacji trafi na biurka najważniejszych niemieckich polityków. Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk rozmawia dziś w Berlinie na temat odszkodowań z posłami koalicji i opozycji. Konfrontujemy Niemców z ich własną historią, podkreśla wiceminister. Konfrontujemy ich z dobrym samopoczuciem i chcemy, żeby ten raport stanowił podstawę do szerszej dyskusji w Niemczech, ale również w przyszłości do takich debat i dyskusji Bundestagu, bo zakładam, że dopiero one doprowadzą do podjęcia decyzji politycznych przez rząd niemiecki. Straty poniesione przez Polskę w wyniku inwazji Niemiec są szacowane na ponad 6 bilionów złotych. Jutro posłowie rozpoczną pracę nad projektem nowelizacji ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Pierwsze czytanie zaplanowano na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Szef komisji Marek Ast z PiS-u mówi, że projekt ma odblokować Trybunał Konstytucyjny, który, jak tłumaczę, obecnie nie działa prawidłowo z powodu obstrukcji części sędziów. Dla odblokowania Trybunału Konstytucyjnego ustawodawca musi zareagować i stąd inicjatywa Prawa i Sprawiedliwości, aby obniżyć zarówno kworum niezbędne dla zgromadzenia ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego, jak również pełen skład orzekający. Proponowana ustawa, jak zapisano w uzasadnieniu, ma umożliwić szybsze rozpoznanie spraw o kluczowej wadze i tym samym zapewnić ciągłość działania Trybunału w sytuacjach, gdy zebranie odpowiedniej liczby sędziów będzie utrudnione lub obiektywnie niemożliwe. Psychologowie, prawnicy, kuratorzy sądowi i seksuolodzy dyskutowali na temat przemocy wobec dzieci i rozwiązań prawnych, których celem jest zwiększenie ochrony małoletnich. Konferencja pod hasłem Ochrona, wsparcie, pomoc w trosce najmłodszych odbyła się w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Właśnie jesteśmy na próbie i mam okazję posłuchać kolegów. Specjaliści szukali odpowiedzi na pytanie, jak lepiej chronić najmłodszych przed przemocą. Zwracali uwagę, że potrzeba zmian systemowych, ale i w zakresie świadomości społecznej. Jeżeli nie reagujemy na przemoc, wzmacniamy ją. Wystarczy zwykła ludzka wrażliwość, żeby wiedzieć, że dziecku dzieje się krzywda. Mówiła psycholog i kurator sądowy Justyna Piekarska. Żeby zmieniła się społeczna świadomość dotycząca przemocy, konieczna jest edukacja nie tylko dorosłych, ale też dzieci. O tym mówiła Ewa Wach, psycholog sądowy z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Na przykład nie uważają, że to, co im się dzieje, że są wyzywane, obrażane, bite nawet, wykorzystywane seksualnie, że to jest coś niewłaściwego. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski zaznaczył, że w Sejmie została złożona ustawa o ochronie dzieci. Nowelizacja wprowadza między innymi obowiązek analizy zaistniałych przypadków przemocy, by na tej bazie zapobiegać kolejnym. Aneta Pawłowska, Krać, Polskie Radio. Unia Europejska nałożyła kolejne sankcje na Iran za łamanie praw człowieka. Tym razem restrykcjami zostało objętych 5 osób i 2 organizacje. Unia zaapelowała też do Iranu, by zaprzestał wykonywania wyroków śmierci, cofnął te już wydane, a także zapewnił wszystkim zatrzymanym uczciwe procesy. Na czarną unijną listę został wpisany m.in. dowódca specjalnego oddziału policji w Teheranie, także osoba powiązana ze sprawą prawniczki broniącej protestujących obywateli przeciwko brutalności władz. Została ona aresztowana, torturowana i w wyniku obrażeń zmarła. Dzisiejsze sankcje są również wymierzone w rzecznika irańskiej policji i sekretarza Rady Najwyższej Iranu do spraw cyberprzestrzeni. Na czarnej liście znalazła się także fundacja zarządzająca inwestycjami Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, która wspiera finansowo represje reżimu wobec obywateli. Sankcjami została również objęta organizacja Basyj, która jest studencką filią Strażników Islamskiej Rewolucji, brutalnie tłumiąca protesty studentów na kampusach uniwersyteckich jesienią ubiegłego roku. Wpisanie na czarną listę oznacza zakaz wjazdu do Unii, zamrożenie aktywów w Europie, a także zakaz przekazywania jakiegokolwiek finansowania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nad morzem czuć już lato. W Świnoujściu słupek rtęci przekroczył dziś znacznie 20 stopni Celsjusza. Plaża jest pełna wypoczywających. Taki widok do niedawna był wręcz niemożliwy. Jeszcze wczoraj spacer po Świnoujściu bez choćby cienkiej kurtki był ryzykowny. Dziś bluzy i długie spodnie turyści i mieszkańcy porzucili na rzecz kąpielowych strojów. Rewelacyjna pogoda. Wczoraj było chłodno, ale dzisiaj jest dokładnie tak jak latem. No jest 24. No fajnie, zwalimy się z siostrą. Ciepło bardzo. Piaseczek wygrzewa stopy? Dogrzewa, bardzo fajnie jest. Nie za gorąco, nie lubię upałów, także super jest. Pierwszy raz na leżaczkach. Za zimno było? Było zimno, wiało, a dzisiaj jest pogoda w sam raz. Można się opalać, można odpocząć, troszkę nogi zamoczyć, wiadomo. Ze słońca zadowoleni są także nadmorscy sprzedawcy i gastronomicy. Jak się robi pogoda, to zawsze goście przychodzą, także no, popyt jest. Z dobrej pogody warto korzystać, bo w połowie tygodnia znów ma przyjść ochłodzenie. Synoptycy zapowiadają jedynie 15 stopni powyżej zera. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A ja już myślałem, że będzie cały czas tak pięknie i ciepło, a tutaj przed chwilą zgasiła mi informację, że w połowie tygodnia synoptycy prognozują ochłodzenie. No ale jeżeli chodzi o to, co mamy jeszcze teraz nad głowami, to zdaniem specjalistów wygląda to następująco. Europa południowa i południowo-zachodnia znajduje się w zasięgu płytkich niżów. Resztę kontynentu obejmuje rozległy wyż, sięgający znad Atlantyku aż po Rosję. Polska jest w obszarze podwyższonego ciśnienia w ciepłym powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie w Warszawie w południe wynosiło 1007 hektopaskali i będzie wolno spadać. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Druga godzina naszego pasma przed nami. Jesteśmy razem do godziny 19. Przypominam, w tej godzinie tematy, które mogą Państwa zainteresować. Między innymi o komisjach wojskowych dla pani. To może otworzyć szereg wspomnień, no bo statystycznie spora część naszych słuchaczy na pewno z wojskiem miała jakieś doświadczenia albo może mieć będzie. Dlatego zapraszamy Państwa nie tylko do Trójki, ale także do dzwonienia do Trójki. 2 2 7 3 i pytanie szerokie. Jak wspominacie służbę w wojsku, przeszkolenie, a może macie takie plany, żeby dołączyć do służb, do Armii Rzeczpospolitej albo do Wojsk Obrony Terytorialnej, zależy od możliwości i chęci. Czekamy na telefony. A teraz proszę Państwa o mandatach. Czasami każdemu się zdarza. Do tej pory czekało się na tradycyjny list. Teraz można zaglądać też do maila. Mandaty z fotoradarów będą przychodzić właśnie w taki sposób. Każdy kierowca, który chce otrzymywać informacje o swoich wykroczeniach zarejestrowanych przez automatyczne urządzenia, może założyć specjalne konto. Główny Inspektorat Transportu Drogowego chce tym samym zaoszczędzić na znaczkach pocztowych i na papierze. Ale czy przyspieszy tym także samą procedurę wystawiania mandatów? O tym opowie nam Kuba Witkowski. Fotoradar powstał tak trochę dla śmiechu, trochę dla żartu. To Grzegorz Bożencki, który na swojej działce w Rokitnie w powiecie lubartowskim tuż przy drodze postawił budkę dla ptaków imitującą, uwaga, fotoradar. Tutaj po prostu jest straszny ruch natężony. Chciałem po prostu, żeby trochę zwrócili uwagę i hamowali, bo tutaj mamy też dwa zakręty. Wbrew pozorom nie ma tu mowy o łamaniu prawa, a efekt jak najbardziej jest, bo jak sami kierowcy przyznają, mimo wielu zawirowań wokół żółtych puszek przy drodze, fotoradary sprawdzają się. Pomaga, jak przejeżdżają ludzie na czerwonym świetle. To jest coś, co poprawia bezpieczeństwo? Zdecydowanie tak, bo widziałam na kilku przejazdach, jak zasuwają i właśnie na tych przejazdach tam wypadki, więc myślę, że tak. Ci, którzy lubią szybką jazdę, mają pewnie inne zdanie w tej sprawie, no ale cóż. Droga publiczna to nie tor wyścigowy. Wręcz wśród fachowców panuje przekonanie, że tych fotoradarów mogłoby być więcej. Gdy w zachodnich krajach rozwiniętych 90% kontroli prędkości jest automatyczna. Mówi Łukasz Zboralski z serwisu BRD24. Tak, w Polsce 90% kontroli to są policjanci stojący z radarami. Sprawdzałem wielokrotnie, jedno dwuosobowy patrol policji jest w stanie złapać 5 kierowców przekraczających prędkość na dobę, a więc automaty robią to lepiej. I to na tyle, że już tych mandatów jest sporo, a każda wysłana informacja, wezwanie do zapłaty to koszt. Na tyle duży, że w sumie rocznie Główny Inspektorat Transportu Drogowego wydaje na przesyłki kilkanaście milionów złotych. Od dziś jednak mandat z fotoradaru można rozliczyć w nowy sposób. Czynności będą realizowane z wykorzystaniem platformy internetowej e-Bok. Tłumaczy Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Do założenia konta e-Bok wystarczy profil zaufany lub elektroniczny podpis. Od tego momentu o złapaniu przez fotoradar będziemy informowani mailowo. Do ukaranego zostaje przekazane powiadomienie o wystawieniu mandatu i możliwości jego odebrania za pośrednictwem tejże właśnie platformy internetowej. Oczywiście udogodnienie nie jest obowiązkowe, ale czy coś zmieni i wpłynie na przyspieszenie procesu wystawiania mandatów z fotoradarów? Niestety wygląda na to, że nie. Dzisiaj to postępowanie jest skomplikowane, ponieważ trzeba się zwrócić do właściciela pojazdu i on ma wskazać, kto kierował tym pojazdem i dopiero wtedy, jak canard dojdzie do tego, kto rzeczywiście siedział za kierownicą, no to może wystawić mandat. To jest długa droga i to jedno, a poza tym staje się ona w świetle niedawnych wyroków zeszłotygodniowych strasznie skomplikowana, dlatego że jest orzeczenie sądu, które uznaje, że prawo zobowiązujące właściciela pojazdu do wskazania, komu powierzył ten pojazd, to słowo komu sprowadza się tylko do wymienienia imienia i nazwiska. To w praktyce skutkuje tym, że duża część wykroczeń nie jest karana i nadal nie będzie. A szkoda, bo w wielu krajach w tej kwestii obowiązuje inne prawo. Prawo, które nakłada karę na właściciela pojazdu. Ten właściciel ma krótki czas, na przykład 7-14 dni, na zgłoszenie, że ktoś inny kierował jego autem i wskazanie tego człowieka. W ubiegłym roku na podstawie zdjęć lub filmów z fotoradarów nałożono 500 000 mandatów. Dodajmy, że skuteczność fotoradarów w zapobieganiu wypadków jest spora. Z analiz Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego wynika, że postawienie urządzeń w miejscach niebezpiecznych przyczyniło się do spadku liczby wypadków aż o 97%. I teraz, proszę Państwa, przechodzimy do drugiego tematu, który pojawi się w tej godzinie. Proponowałem kontakt telefoniczny 2273. Przypominam o wspomnieniach z Państwa służby wojskowej. Dostaliśmy taką opinię. Sławek z Kielczy kłania szkołę Kaprali, kończyłem w czerwonych koszarach w Ostródzie i to było bardzo fajne, bo zdobyłem tytuł mistrza pułku w wielowoju żołnierskim. Zostałem złapany na PKT. Za to trzeba kara. Więc w ramach kary zostały anulowane moje zdobyte nagrody. Prosimy o więcej wspomnień żołnierskich. 2273 czekamy. bym mógł. Jakie postępy poczyniłem na dziś w sztuce latania, najtrudniejszej ze sztuk. Co rano windą wjeżdżam prawie na dach. Jest tu w osiedlu taki najwyższy blok. Codziennie myślę, patrząc z niego na świat, co będzie, kiedy wreszcie zrobię ten krok. Ostatni krzyk, łabędzia nuta i dalej nic w teatrze lalek. Ogólnie mówiąc, life is brutal. Poza tym wszystko doskonale. Teraz czas przyjrzeć się temu, co na froncie. 452 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Już powtarzałem wielokrotnie, że ten licznik mógłby się zastopować, ale raz to dobrze, ale na to na razie się nie zapowiada. Agresor przeprowadził zmasowany atak na ukraińskie miasta. Kijów poinformował, że w ciągu minionej doby pociski spadły m.in. na budynki cywilne w Łymanie, Słowiańsku, Konstantynówce i Dnieprze. W odpowiedzi na rosyjskie ataki ukraińskie lotnictwo dokonało ponad 20 uderzeń na obszary koncentracji rosyjskich wojsk, magazyny wojskowe i systemy przeciwlotnicze. Jednak świat elektryzują przede wszystkim doniesienia z Bachmutu, który jest obleganym przez agresora ukraińskim miastem. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Najcięższe walki trwają w okolicach Bachmutu. Rosyjscy najemnicy i kremlowski reżim chwalą się, że zdobyli miasto. Koordynator grupy Wagnera, Jewgenij Prigorzyn, oświadczył, że w mieście są wyłącznie rosyjscy żołnierze. Propagandowe media porównały rzekome zdobycie Bachmutu do zdobycia Berlina w 1945 roku. To już nawet nie jest komiczne, to tragiczne i świadczące o utracie zdrowego rozsądku wypowiedzi. Tak skomentowali tę sytuację internauci. Zdobyciu Bachmutu przez Rosjan zaprzeczyła strona ukraińska. Na zdjęciach i filmach z frontu wyraźnie widać ukraińskich żołnierzy walczących w bezpośrednich starciach, w ruinach i ukraińskie moździerze ostrzeliwujące rosyjskie pozycje na wzgórzach otaczających tę miejscowość. W obecnej sytuacji nie jest ważne, kto znajduje się w środku miasta, w ruinach, ale kto kontroluje wzgórze i drogi, tłumaczy w rozmowie z telewizją Deszcz ukraiński ekspert wojskowy Oleksandr Musienko. W jego ocenie tę część frontu kontrolują Ukraińcy i to oni mają możliwości operacyjne w tym rejonie, a nie Rosjanie, którzy ponieśli tam ogromne straty i mogą ugrząść w kotle. Miasto starte z powierzchni ziemi, tak jak i jego otoczenie. Wszystko zmieniło się w ruiny. Rosyjscy tak zwani wybawiciele idą rzekomo wyzwalać, ale niszczą wszystko doszczętnie. Na tym właśnie polega to wyzwolenie. Zniszczyć, spalić, zmusić miliony ludzi do ucieczki, zabić tak wielu cywilów i zostawić trupy tak wielu własnych ludzi. I w imię czego? W imię jakiego wyzwolenia? Oleksandr Musienko dodaje, że Wagnerowcy pod dowództwem Jewgenija Prigorzyna weszli do miasta i chcą je jednak jak najszybciej opuścić, przekazując regularnej armii, bo wiedzą, że to kocioł, w którym rosyjskie oddziały czeka klęska. Prigorzyn wyjdzie z Bachmutu jako zwycięzca, a regularna armia zostanie zapamiętana jako ci, którzy ponieśli porażkę. Tymczasem prezydent Wołodymyr Zełenski porównał całkowite zniszczenie ukraińskiego Bachmutu do zniszczenia Hiroszymy wskutek zrzucenia przez Amerykanów bomby atomowej. Absolutnie nie ma tam nic żywego. Wszystkie budynki są zniszczone, absolutnie całkowicie zniszczone. To totalna dewastacja. Nic tam nie ma. Nie ma nawet jednego człowieka. Prezydent Ukrainy powiedział też, że odbudowa Hiroszymy przez Japonię zainspirowała go do odbudowy ukraińskich miast i miasteczek zniszczonych podczas inwazji. Obowiązkowo tak będzie. Obecnie jest tam tragedia, ale wszystko odbudujemy. Na Ukrainie zrujnowanych jest tysiące kilometrów kwadratowych. Donbas, gdzie przyszedł Putin i gdzie żyje dużo rosyjskojęzycznej ludności, wygląda obecnie tak tragicznie, jak tragicznie wyglądała Hiroszyma. Wołodymyr Zełenski potwierdził też, pytany przez dziennikarzy, że Bachmut nie jest w tej chwili w rękach rosyjskich. Na razie miasto zdecydowanie nie jest całkowicie opanowane przez Rosjan. Trzymamy się i walczymy dzięki odwadze naszych żołnierzy i naszemu rozumowi, powiedział Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej w Hiroszymie. Prezydent Joe Biden oświadczył, że według danych amerykańskiego wywiadu Rosjanie stracili w Bachmucie 100 tysięcy żołnierzy, w tym zabitych, rannych i wziętych do niewoli. To odnośnie sytuacji na froncie, a ja Państwa prosiłem o telefony 2273 o Państwa wspomnienia ze służby wojskowej. Dostaliśmy następujące. Wojsku Wyspa Wolnym za Szczecinem, prawda? No i fajne wojsko. W Szczecinie to lekturę 2 razy szpital wojskowy. Prosimy o więcej takich opinii, znaczy jakichkolwiek opinii, no bo chodzi o to, żeby rozmawiać, się słuchać nawzajem. 2273. There's mountains on Mars and riverbeds too, infinite stars, and there's me and you. There's nothing he's doing, just keep on moving and be here now with me. Won't you be here now with me? Dance, dance, dance, let it be.

No nie najlepsza jest cały czas na północy Polski. Tu bardzo duże korki są na obwodnicy Trójmiasta. Korki, bo zarówno zwalniają kierowcy jadący w kierunku Wejherowa, jak i ci, którzy jadą w stronę Łodzi. I ci, którzy jadą w kierunku Wejherowa, zwalniają w okolicach węzła Gdańsk-Karczemki i w korku jadą po węzeł Gdańsk-Osowa. Z kolei jadący w kierunku Łodzi zwalniają za węzłem Gdańsk-Karczemki i jadą w korku po węzeł Gdańsk-Południe. Ten zator jest również na węźle Gdańsk-Południe przy zjeździe z S6 na S7 w kierunku Elbląga, więc podobna sytuacja jak przed godziną. Nic się właściwie nie zmieniło. Jeśli chodzi o południe kraju, to tutaj przybyło korków na Śląsku na przykład. Korek utworzył nam się już w tej chwili jest nie tylko na S1 i A4, czyli na skrzyżowaniu tych tras na węźle Brzęczkowice, ale również na S86 i to na obu jezdniach. S86 łączy Sosnowiec z Katowicami, a więc ten korek jest zarówno w stronę Katowic, jak i w kierunku Sosnowca. Utworzył się również przy dojeździe do S86 od strony A4, krajową drogą numer 86. Bardzo zakorkowana jest też obwodnica Krakowa, również na obu jezdniach i do Rzeszowa, i do Katowic. I bardzo zakorkowany jest też Dolny Śląsk. Tutaj też doszło do wypadku w okolicach węzła Wrocław Południe na jezdni prowadzącej w stronę Legnicy. Także kierowcy zwalniają już długo przed dojazdem do Wrocławia od strony Katowic. No i korek mamy też w Warszawie. No to już jesteście do tego zapewne, słuchacze nasi, przyzwyczajeni. Obwodnica Warszawy S8 korkuje się na jezdni do Białegostoku. Wracają do domu ludzie po prostu. Radio Nawigator Trójki. A teraz czas na skrót serwisu Trójki i Anna Zaleśna-Sewera. We Wrocławiu powstanie nowoczesny szpital onkologiczny. W podpisaniu umowy dotyczącej budowy placówki wziął udział premier. Mateusz Morawiecki podkreślał olbrzymią wagę nowej inwestycji dla zdrowia Polaków. Chcemy poprzez znaczące podniesienie finansowania służby zdrowia i finansowania właśnie takich projektów jak Dolnośląskie Centrum Onkologiczne, Dolnośląskie Centrum do Walki z Nowotworami. Chcemy wygrać tę trudną wojnę z jednym z głównych cichych i głośnych zarazem zabójców w współczesnym świecie, a w szczególności oczywiście również w Polsce. Na budowę szpitala rząd przekaże 2/3 środków. Polscy strażacy gotowi do wyjazdu do Włoch, by pomagać miejscowym służbom w walce z powodzią. Mają już zgodę szefostwa MSWiA, ale czekają na oficjalne wystąpienie strony włoskiej w ramach odpowiedniej procedury. Polscy strażacy dysponują specjalistycznym sprzętem wykorzystywanym podczas powodzi. Chodzi m.in. o pompy wysokiej wydajności. Ukraiński wywiad wojskowy ujawnia, że w obwodzie białgorodzkim w Federacji Rosyjskiej toczą się działania mające na celu wyzwolenie tych terenów spod władzy Kremla. Wcześniej o zajęciu dwóch wsi w przygranicznych obszarach Rosji poinformowali członkowie złożonych z Rosjan ochotniczych oddziałów walczących po stronie Ukrainy. W Belgii dziś strajk generalny. Ulicami Brukseli przeszła 20-tysięczna demonstracja. Kilka centrali związkowych połączyło się w proteście przeciwko łamaniu praw pracowniczych. Według nich prawo do strajku jest w Belgii zagrożone. W związku ze strajkiem zakłócony jest transport publiczny we wszystkich regionach. Pełny serwis o 17:00. Ekonomia w Trójce. Jest z nami Marcin Jagiełowicz, witaj. Dzień dobry. Wynagrodzenia w górę, choć już nie w tempie sprzed miesiąca. Wzrost płac wyniósł w kwietniu, dokładnie mówiąc, 12,1%, porównując rok do roku. Średnio Polacy zarabiają nieco ponad 7430 zł. To kolejny miesiąc, kiedy wynagrodzenia rosną wolniej od inflacji. Ta wzrosła o 14,7%. Różnica jest jednak coraz mniejsza. Wraz z dalszym spadkiem inflacji w wakacje wynagrodzenia będą rosły szybciej niż ceny. Tak mówi Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dane dotyczą firm zatrudniających co najmniej 10 osób. GUS podał dziś też więcej danych, m.in. o produkcji przemysłowej. Ta spadła o niemal 6,5%. Dane są spójne ze scenariuszem miękkiego lądowania polskiej gospodarki, zgodnie z którym dynamika PKB w tym roku wyraźnie się obniży, ale pozostanie dodatnia. Tak podsumowują w swoim komentarzu analitycy banku Crédit Agricole. Na naszej antenie także podsumujemy te dane po godzinie 18:30. Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego na ostatniej prostej. Tak twierdzi minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Chodzi o podmiot, który ma zebrać wszystkie spółki węglowe. Te będą mogły sprawnie inwestować na przykład w odnawialne źródła energii. A to zdaniem wicepremiera przyspieszy transformację energetyczną w naszym kraju. Po stronie procedur została już tylko akceptacja Komisji Europejskiej. Właściwie nie tyle akceptacja, co potwierdzenia przez Komisję Europejską tego, o czym jesteśmy przekonani, że nie zachodzi tutaj proces pomocy publicznej. publicznej. Nie ma w tym całym procesie elementu pomocy publicznej, no bo gdyby był, to musielibyśmy oczywiście uzyskiwać zgodę, ale chcemy mieć tutaj pewność, że Komisja Europejska postrzega ten problem tak samo jak my. Dodajmy, że nowa agencja NABE ma działać w formie holdingu, który zostanie utworzony na bazie spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Złoty po korekcie znów się umacnia. Frank kosztuje po południu 4,64, euro jest po 4,50, dolar po 4,16, brytyjski funt po 5,17. Giełda WIG20 rośnie o ponad 0,5% na pół godziny przed zamknięciem dzisiejszej sesji, ale co ważne, przebił dziś dawno niewidziany poziom 2000 punktów. Brawo. Na koniec zostawiamy jeszcze parkiet i zaglądamy do ekonomicznego kalendarium. Polskie Radio po raz siódmy wręczy nagrody gospodarcze. Laureaci zostaną ogłoszeni na naszej antenie w audycji Winien i Ma w piątek 2 czerwca. A kategorie to przełomowe rozwiązanie, filantrop, polski skarb narodowy, ambasador biznesu RP i dobry zarząd. No to zostaje chyba tylko życzyć powodzenia. Trzymamy kciuki. No i pogoda po raz kolejny. Poniedziałek niemal w całej Polsce będzie jeszcze pogodny i bardzo ciepły, ale w nocy od zachodu nad kraj zacznie nasuwać się strefa opadów i burz. Trójka. Program trzeci. No i proszę Państwa, prosiliśmy o telefony 2 2 7 3 o Wasze doświadczenie, jeżeli chodzi o służbę wojskową. Dostaliśmy na przykład taki. Kiedyś w latach 70. służyłem w jednostce, która miała na swoim utrzymaniu artylerię. No i my sobie strzelali. No oczywiście tam jedno z tego naszego baonu działo nie wypaliło. No i oczywiście przyszła nasze dowództwo, zaczęło podglądać, patrzeć oczywiście z daleka, bo nie wolno było do tego podejść, bo każdy to mógł wybuchnąć. Zastanawiali się pół dnia, co z tym zrobić i wreszcie podjęli decyzję. I rozwiązali problem w najprostszy sposób. Przyjął czołg, przyładował to nasze działo i problem się został zlikwidowany. Kto nie był w wojsku, niech idzie, na pewno będzie miał dużo do opowiadania. No to ciekawe, co Państwo powiecie o tym drugim telefonie. Dzień dobry, ja Piotrek jestem. Ja byłem w wojsku na przysiędze u Kuzyna. I tyle. Fajnie było. Pozdrawiam. Czekamy na więcej. 2 2 7 3. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie. Wiedzieć więcej, spojrzymy sobie w oczy, będziemy wiedzieć więcej. Ja to w sobie zapominam czasem, czasem w sobie zapominam, że ja to w sobie zapominam czasem, czasem w sobie zapominam, że a wtedy Tem jesteśmy tu podłogą. Ja to w sobie zapominam czasem. Czasem w sobie zapominam, że ja to w sobie zapominam czasem. Czasem w sobie zapominam, że a wtedy przed tobą wtedy stanę sam na rękach. Przed tobą wtedy stanę sam na rękach. Przed tobą wtedy stanę sam na rękach. I jeden Bóg to wie. Teraz o decyzji, którą wiemy już wszyscy. Naprawdę zaskakującej decyzji UEFA. Szymon Marciniak będzie sędziował finał Ligi Mistrzów. Nasz sędzia, bohater finału Mundialu. Mimo, że był arbitrem jednego z półfinałów, no bo to wzajemnie się wykluczało zawsze, i że prowadził niedawny finał Mundialu, to także nie rokowało, że finał po finale jedna osoba dostaje. To dowodzi tylko tego, jaką renomą cieszy się na futbolowych salonach nasz sędzia. Skłamałbym, gdybym powiedział, że finał Ligi Mistrzów jest takim samym meczem jak każdy inny, dlatego że... Szymon Marciniak. No jednak, no, gdzie nie spojrzysz, to gigant futbolu i tak naprawdę koszulka koszulką, ale już poznajesz się z zawodnikami po twarzach, z wieloma z nimi widziałem się na boisku. To też jest dużo łatwiej i dla zawodników, i dla sędziego, kiedy jest już jakaś relacja między nami. No coś fantastycznego. Były sędzia międzynarodowy i były prezes PZPN Michał Listkiewicz. Trudno nawet znaleźć słowa. Niespotykana rzecz w historii światowego sędziowania, żeby w tak krótkim czasie sędzia sędziował dwa najważniejsze mecze na świecie, bo to minęło raptem pół roku. Jestem bardzo szczęśliwy, raz, że Szymon to mój uczeń, i pupil i przyjaciel, a w jego ekipie jest mój syn Tomek, więc szczęście jest podwójne. UEFA nie ma w zwyczaju powtarzać sędziego z meczów półfinałowych. Nie wprowadza ich zwykle do finału. Piłkarski ekspert Kacper Sosnowski. Ja nie przypominam sobie przynajmniej takiej decyzji. Natomiast wydaje mi się, że po prostu dość uczciwie UEFA postawiła sprawę. To znaczy popatrzyła na listę swoich najlepszych arbitrów i stwierdziła, że w tym momencie to Marciniak jest tym najlepszym. Po tym pierwszym meczu, który jest posędziowany, był fantastyczny. Jakieś tam nadzieje były, no ale znam tam realia obsady. Wiem, że trochę jest tym geopolityki, trochę jest też chęć podziękowania zasłużonym sędziom kończącym już karierę. No ale tu się wszystko ułożyło fantastycznie. Szymon genialnie sędziował mecz półfinałowy. Przy okazji no, jego rywale troszeczkę popełnili błędów i to sprawiło, że Szymon ma ten finał, a z nim razem wspaniała jego ekipa pięcioosobowa. Też mam wrażenie, że po prostu egzaminu nie zdali konkurenci Marciniaka do obsady finału. A myślę sobie tutaj głównie o holenderskim arbitrze Danym Makeli, który popsuł półfinał Ligi Europy między Sewillą a Juventusem. Popełniał tam poważne błędy, nie przyznał rzutu karnego, którym wszystkim wydawało się, że był, miał problemy z ukaraniem zawodnika czerwoną kartką po dwóch żółtych. Piłkarz też czyta gazety, piłkarz czyta media. Jest trener, jest sztab przygotowania, który mówił: panowie, dzisiaj sędziuję wam. Marciniak daje pograć, nie przewracać się, nie marudzić mu, bo można się tylko narazić. I oni wiedzą, oni to wykorzystują w pozytywnym tego słowa znaczeniu. To już są naprawdę inteligentni piłkarze. To nie są lata 20 lat wstecz, kiedy nie znali przepisów, kiedy nie widzieli, jak się odezwać, jak się zachować. Dzisiaj już przechodzą tą edukację i są coraz bardziej inteligentni na boisku, co sprawia, że my mamy troszkę ciężej. Finał już niedługo, 10 czerwca na boisku w Stambule. Relację przygotował Krzysztof Uniewski. Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi. Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there. So come on, defeat. se lève pour aimer la vie. Zapowiadałem temat związany z wojskiem i właśnie czas na to. Cały czas trwa kwalifikacja wojskowa. Jeszcze przez blisko 2 miesiące głównie mężczyźni urodzeni w 2004 roku będą stawali przed komisjami lekarskimi, które przyznają im kategorie wojskowe. Jednak wezwania otrzymały też studentki takich kierunków jak medycyna czy psychologia. W jednej z warszawskich komisji dzisiaj na korytarzach spotkać można było głównie panie. I o czym więcej opowie nam kapitan Krzysztof Sobierajski z Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa Ochota. Sprawdzamy zdolność do służby wojskowej pań, które kończą w tym roku szkolnym i akademickim naukę na kierunkach, które znajdują się w zainteresowaniu wojska. Są to szkoły, które kształcą na kierunkach psychologii, ratownictwa medycznego, medycyny oraz psychiatrii. Przyznanie kategorii wojskowej nie oznacza obowiązkowej służby, ale wojsko próbuje wykorzystać tę okazję, aby namówić młode kobiety do wstępowania w szeregi armii. Znaczy, ja powiem tak, jeżeli na przykład do szpitala, do jakiegoś, tak no bo ja chcę iść bardziej w traumę i tak dalej, więc na bloku, to okej, okay, ale Chciałabyś iść do wojska, czy raczej to jest taki tylko obowiązek? Nie, nie chciałabym. Dlaczego? Mam inne plany zawodowe. Chcę zostać psychoterapeutą. Rekrutację kobiet zaczęto w 1988 roku, ale musiało minąć aż 15 lat, aby panie miały pełny dostęp do wszystkich wojskowych stanowisk. Teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej, o czym opowiada rzecznik prasowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji podpułkownik Justyna Balik. Mogę z całą pewnością powiedzieć, że liczba kobiet, żołnierzy w Wojsku Polskim rośnie. Na chwilę obecną oficjalne dane statystyczne mówią, iż żołnierzy zawodowych kobiet mamy 11 550, czyli jest to blisko 10% całego stanu osobowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Tych kobiet jest zdecydowanie więcej. Major Magdalena Kościńska, rzecznik prasowy 16 Dywizji Zmechanizowanej. Realizujemy szkolenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Już na bazie tego szkolenia widać, że niejednokrotnie kobiety stanowią 50% szkolonych. Duże jest zainteresowanie wśród pań, aby wstępować do wojska? No, zdecydowanie. Dzisiaj możemy powiedzieć, że co piąty żołnierz to jest kobieta, jeśli chodzi o dobrowolną służbę zasadniczą. Przez ostatnie lata dokonała się ogromna zmiana, bo jeszcze do niedawna kobieta oficer to była rzadkość. przed przystąpieniem Polski do Paktu Północnoatlantyckiego kobiety stanowiły, można powiedzieć, marginalną ilość osób, jeśli chodzi o cały stan osobowy sił zbrojnych. Były to przede wszystkim służby medyczne. Jak rozpoczynałam swoją służbę wojskową kilkanaście lat temu i służyłam w 11 Pułku Artylerii, byłam wtedy jedyną kobietą w jednostce. Pierwszą i jedyną. Rozpoczynałam swoją służbę jako dowódca plutonu i kiedy prowadziłam kolumnę żołnierzy do przysięgi wojskowej, to faktycznie było takie dość dziwne zjawisko i wszyscy, o, kobieta prowadzi żołnierzy, kobieta prowadzi żołnierzy. Ja zaczynałam jako oficer w jednostce liniowej, to była 10. Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. W 2007 roku rzeczywiście kobieta oficer, było to pewne zdziwienie. Ja jeszcze miałam żołnierzy służby zasadniczej. Pamiętam doskonale ten pierwszy dzień, kiedy ja stanęłam przed ich szeregiem i oni, część zdziwienie, przestrach i niedowierzanie, że jak to baba będzie nimi dowodzić. Ale później naprawdę była to dobra współpraca. Obecnie kobiety w wojsku to norma, a wielu udaje łączyć się służbę z macierzyństwem. Przed kobietami stoi też wiele możliwości rozwoju i poszerzania swoich horyzontów. Na Akademii Wojsk Lądowych prymusami, czyli tym najlepszym studentem, który kończy ten cykl szkolenia, staje się oficerem, są kobiety. Nawet jeśli panie nie chcą wstępować do armii, to mogą też wziąć udział w szkoleniach z samoobrony, organizowanych ostatnio w różnych miejscowościach. A my prosiliśmy o telefony związane z państwa wspomnieniami ze służby wojskowej. No i dostaliśmy następujący. Było w latach 80. w jednostce w Bartoszycach, a konkretnie na poligonie w Orzeszu. Każdy miał jakiś kryptonim. Ja miałem kryptonim Reina. A że w zimę, żeby nie nosić radia, sobie zrobiłem taki głośniczek. W pewnym momencie słyszę taki komunikat, znaczy wszyscy słyszą. Reina, Reina, tu Jałowiec. Jak się czujesz? I tu wielokropek, powiedz. No to takimi właśnie różnymi szyframi. Może też się państwo porozumiewaliście w wojsku, a może chcielibyście i macie już gotowy taki, że jak wstąpicie do służby, to z niego skorzystacie. Prosimy o każde wspomnienia bądź każde myśli na ten temat. 2 2 7 3. Nie zostawiam nic na później, więc patrz, płonę ogniem w nocy.